Η αυξανόμενη συγκέντρωση ανθρώπων και ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις πόλεις τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει βαθιά στυγκοποίηση, οδηγώντας σε σταδιακή εξαφάνιση των χώρων πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό. Το αστικό πράσινο είναι υψίστης σημασίας, καθώς συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας την αειφορία, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα και βελτιώνοντας τη συνολική ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων. Αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ εμβαθύνει στην κατάσταση του αστικού πρασίνου στη Θεσσαλονίκη, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη έλλειψη χώρων πρασίνου και αστική συμφόρηση. Μέσα από τη διερεύνηση επιστημονικών δεδομένων και συνεντεύξεων με ειδικούς, διοικητικούς υπαλλήλους και κατοίκους της πόλης, επιδιώκει να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι χώροι πρασίνου στη συνολική ποιότητα ζωής μέσα στην πόλη. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι πόλεις θα πρέπει ιδανικά να διατηρούν μία ελάχιστη αναλογία χώρων πρασίνου 9 τετραγωνικών μέτρων ανακάτοικο. Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη υπολείπεται σημαντικά από αυτό το σημείο αναφοράς, καταγράφοντας μόλις 2,14 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο, μία ανησυχητική ένδειξη του ανεπαρκούς αστικού πρασίνου της πόλης. Για να κατανοήσουμε πλήρως το θέμα του αστικού πρασίνου, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε την έννοια του αστικού περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει τόσο το φυσικό όσο και το δομημένο περιβάλλον μίας πόλης. Ο Περικλής Χατζινάκος, επικεφαλής του Γραφείου Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δίνει έναν κατατοπιστικό ορισμό. Το αστικό περιβάλλον δεν αποτελείται μόνο από τα στοιχεία του πρασίνου. Γενικότερα, με την έννοια του περιβάλλοντος, προσπαθούμε να προσδιορίσουμε όλους εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν χωρικά, αλλά και όχι μόνο, την ανθρώπινη ύπαρξη. Δηλαδή, εκεί δεν θα δούμε μόνο τα φυτά, θα δούμε την βιοποικιλότητα, τους δείκτες ηχορύπανσης, ατμοσφαιρικά δεδομένα, δηλαδή είναι το περιβάλλον μια πολύ διευρυμένη έννοια, η οποία σίγουρα δεν ορίζεται ως μόνο φύλλα ενός δέντρου ή πράσινα στοιχεία. Ο Δ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, γεωπόνος και αγροτικός γεωγράφος, υπογραμμίζει ότι η έλλειψη χώρων πρασίνου, σε συνδυασμό με μια ευρύτερη ανεπάρκεια στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό που επικρατεί σε ελληνικές πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, έχει οδηγήσει σε αισθητή μείωση της συνολικής ποιότητας ζωής σε αυτούς τους αστικούς χώρους. Για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν το αστικό πράσινο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει θεσμοθετήσει τη Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, που αποτελείται από τα τμήματα συντήρησης και σχεδιασμού αστικού πρασίνου, περιβάλλοντος και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, με δήμαρχο τον Κωνσταντίνο Ζέρβα και αντιδήμαρχο πρασίνου και περιβάλλοντος τον Ερωτόκριτο Θεοτοκάτο, είχε ανακοινώσει αρκετά σχέδια, τα οποία στόχευαν στη βελτίωση της κατάστασης του αστικού πρασίνου της πόλης. Ένα από αυτά ήταν και το εκτεταμένο σχέδιο δενδροφυτεύσεων που αφορούσε 3.000 νέες δενδροφυτεύσεις με παράλληλες εκτεταμένες κλαδεύσεις και εκριζώσεις σε ολόκληρο το κέντρο και τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Σχετικά με το συγκεκριμένο σχέδιο, ο κύριος Θεοτοκάτος αναφέρει. Πρέπει να σας πω ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του Δήμου και μάλιστα εγώ βρήκα έτοιμες δύο συμβάσεις, οι οποίες είναι σε εξέλιξη, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα άρρωστα, τα ξερά, τα φθαρμένα δέντρα στη Θεσσαλονίκη. Η μεγάλη προσπάθεια ξεκίνησε από την οδό Κρήτης. Κόψαμε περίπου 170 δέντρα. Η αλήθεια είναι ο αριθμός μεγάλος. Όμως τα δέντρα αυτά ήταν σάπια και επικίνδυνα. Και γι' αυτό προχωρήσαμε στην αντικατάστασή τους. Στην οδό Τσιμισκή κόψαμε 115 δέντρα. Φτελιές που είναι άρρωστες και το γνωρίζουμε και προσπαθούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια με οικολογικά φάρμακα να μπορέσουμε να πολεμήσουμε την αρρώστια. Και βεβαίως όλοι οι πολίτες αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είδαν ότι πραγματικά τα δέντρα που κόβονταν ήταν σάπια. Η σημερινή κατάσταση του αστικού πρασίνου στη Θεσσαλονίκη έχει επιφέρει ένα διακριτό χάσμα μεταξύ δημοτικών αρχών, επιστημόνων και πολιτών, με τους τελευταίους να εκφράζουν ανησυχίες για τις πρακτικές που υιοθετούν τα όργανα διοίκησης της πόλης. Την πλήρη αντίθεσή της στη διενεργούμενη εκτεταμένη κοπή των δέντρων, των δεδροστοιχειών και πάρκων του Δήμου Θεσσαλονίκης, εξέφρασε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωσή της στις 27 Μαρτίου του 2023, καλούσε τις δημοτικές αρχές να σταματήσουν αμέσως όλες τις σχετικές εργασίες μέχρι την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης από ειδικούς δασολόγους επιστήμονες. οι οποίοι λόγω γνωστικού αντικειμένου είναι και οι μόνοι αρμόδιοι να αποφανθούν περί της φυτοϊγείας, της επικινδυνότητας, του τρόπου κλάδευσης και της ανάγκης αντικατάστασης των αστικών δέντρων. Ο πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘΙΤΑ, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, μίλησε στον Γιάννη Ρουμελιώτη για την συγκεκριμένη ανακοίνωση στο δελτίο ειδήσεων του Atlas TV. Θέλαμε σαν συντεταγμένο όργανο, σαν το σύνολο των επιστημόνων που απαρτίζουν το Τμήμα Δασολογίας, να το συζητήσουμε το θέμα, να το αναλύσουμε στις συνιστώσεις του και ή δυνατόν να καταλήξουμε σε μια κοινή απόφαση. Mm-hmm. Αυτό έγινε την Παρασκευή στις 24 Μαρτίου στη Γενική Συνέλευση, όπου όλοι μαζί συμφωνήσαμε ότι θα έπρεπε η κοπή αυτή των δέντρων να είναι καλύτερα σχεδιασμένη, πολύ περισσότερο περιορισμένη και πολύ πιο προσεκτικά εκτελεσμένη. Επιπλέον, πολίτες και συλλογικότητες αντέδρασαν δυναμικά στις μαζικές κοπές δέντρων. Στις 31 Μαΐου του 2023, η κίνηση πολιτών για το αστικό πράσινο σώσε τα δέντρα προέβησε διαμαρτυρία για το ζήτημα των μαζικών κοπών, καταδεικνύοντας την ανάγκη συμβολής της επιστημονικής κοινότητας σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Μέλη της συγκεκριμένης κίνησης εξέφρασαν στο Σταύρο Πανούση τους προβληματισμούς τους για τις μαζικές κοπές στο πλαίσιο του δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ. Δεν μπορεί να είναι όλα αυτά άρρωστα. Και αν κάποια είναι άρρωστα, νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να τα βοηθήσουν τα δέντρα. Η κίνηση για το αστικό πράσινο, σώστε τα δέντρα, ανέθεσε σε επιστημονική επιτροπή που αποτελείται από δασολόγο, γεωπόνο και βιολόγο να κάνει δειγματοληπτική αυτοψία στα δέντρα της Οδού Τσιμισκή και των άλλων οδών. Το πόρισμα λέει πως το 30% θα έπρεπε να αποπακριθεί σε βάθος χρόνου. Το υπόλοιπο 70%, ακόμα και αν έχει κάποια προβλήματα, μπορεί να φροντιστεί και να επιβιώσει για αρκετά ακόμη χρόνια. Τα ήδη προσβλημένα δέντρα θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση του καθενός ξεχωριστά και η κοπή να είναι πάντοτε η τελευταία λύση. Κάτοικος της Οδού Κρήτης δίνει την εικόνα του δρόμου μετά τη μαζική κοπή των δέντρων τον περασμένο Νοέμβριο. Έχουν φυτευτεί κάποιες δενδροδόχοι, οι κενές που προϋπήρχαν δεν έχουν φυτευτεί. Το βασικό όμως ερώτημα είναι ότι αν θα υπάρχει η φροντίδα που χρειάζεται. Η επιστημονική άποψη φορέων και οργανισμών συνηγορεί στη διακοπή των μαζικών κοπών. Το ζήτημα του αστικού πρασίνου αποτέλεσε κεντρικό σημείο στα προγράμματα των υποψηφίων δημάρχων τον Οκτώβριο του 2023, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας του για την πόλη συνολικά, αλλά και την ανεπαρκή αντιμετώπιση του φαινομένου από την προηγούμενη διοίκηση. Ο Στέλιος Αγγελούδης, της παράταξης Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη και τωρινός δήμαρχος, καθώς και η Μαρία Κέκη, της παράταξης Η Πόλη Ανάποδα, μίλησαν για το πράσινο της Θεσσαλονίκης και τις μαζικές κοπές δέντρων στον Δημήτρη Ελευθεριάδη τον Σεπτέμβριο του 2023. Το πλαίσιο συνέντευξης για την πλατφόρμα Thinking Abyss. Γίναμε όλοι μάρτυρες μιας κοπής, μιας καρατόμησης 4.000 περίπου δέντρων σε όλη την πόλη με ένα τραγικό τρόπο, σε μια εποχή που δεν κουρεύονται ή κλαδεύονται δέντρα, όπως είναι το καλοκαίρι. Η ερώτηση είναι, υπήρχαν δέντρα άρρωστα που έπρεπε να κοπούνε? Σας απαντώ, εγώ λέω αμέσως ναι. Υπάρχει όμως μια συγκεκριμένη διαδικασία. Όταν κόβεις σε μια περιοχή 200 δέντρα, 300 δέντρα και ετοιμάζεσαι να φυτέψεις ή φυτεύεις δεντρίλια, εκείνη η εποχή, εκείνη η περιοχή, το μικροκλίμα της αλλάζει άμεσα. Έχει αμέσως μια αύξηση θερμοκρασιακή τουλάχιστον 2 με 3 βαθμούς. Θα μπορούσε να υπάρχει μια στελεχωμένη υπηρεσία πρασίνου, η οποία να μπορεί να κάνει ατομικές εκτιμήσεις κινδύνου σε κάθε δέντρο, να μπορεί να υπάρχει εικόνα της κατάστασης του κάθε ατόμου και της εκτίμησης της επικινδυνότητας του καθενός, αν όντως αποτελεί κίνδυνο για τους κατοίκους ή όχι, και έτσι να σχεδιαστεί αν θα κοπεί ή αν θα κλαδευτεί. Απλά να παράγεται μια κινδυνολογία από μεριάς της διοίκησης ότι είναι σε τόση τραγική κατάσταση τα δέντρα που είναι έτοιμα να πέσουν στα κεφάλια των πολιτών, κάτι που δεν ισχύει. Γιατί και εγώ η ίδια με μια ομάδα ανθρώπων βρέθηκα στην ομάδα που έκανε ατομική αξιολόγηση των δέντρων για ακριβώς για να δούμε την κατάσταση στην οποία βρισκόντουσαν οι φτελιές στη Τσιμισκή και δεν ίσχυε το συγκεκριμένο γεγονός. Και έχει δοθεί λοιπόν το έργο αυτό σε αντίστοιχη εργολαβία, η οποία έχει έρθει και έχει καρατομήσει τα δέντρα σωριδών. Πέρα από τη διαπίστωση της προβληματικής κατάστασης του αστικού πρασίνου της Θεσσαλονίκης, οι υποψήφοι δήμαρχοι είχαν και αρκετές προτάσεις για τη βελτίωση της παρούσας κατάστασης. Για παράδειγμα, ο Σπύρος Πέγκας της παράταξης Θεσσαλονίκη για όλους, στο πλαίσιο συνέντευξης με τον Δημήτρη Ελευθεριάδη για την πλατφόρμα Thinking Abyss, ανέφερε τις δικές του προτάσεις. Όπου μπορούμε να φυτέψουμε πράσινο, να δημιουργήσουμε πράσινες διαδρομές. Έχουμε ήδη κάνει μια παρουσίαση για το πώς μπορούν να πρασινίσουν οι σχολικές αυλές. Τα δημόσια σχολεία είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Πρέπει η εικόνα του δημόσιου σχολείου να αλλάξει. Θέλουμε επίσης να διεκδικήσουμε ένα μητροπολιτικό πάρκο. Θεωρούμε ότι το στρατόπεδο που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, το τρίτο σώμα στρατού, περισσεύει. Θα ήταν ιδανικό, υπέροχο, μοναδικό να σηκωθεί να φύγει. Πρέπει να δούμε και τι εξελίξεις θα έχουμε στην έκθεση. Δυστυχώς τα πράγματα μοιάζουν να μην πηγαίνουν προς μία ανάπλαση. Το ιδανικό για μένα προσωπικά θα ήταν η έκθεση να μεταφερθεί ανατολικά κοντά στο αεροδρόμιο και αυτός ο χώρος επίσης να γίνει ένα ωραίο πάρκο το οποίο θα ανήκει σε όλους τους δημότες. Πέρα από το τρίτο σώμα στρατού, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πέγκας, πολυάριθμες περιοχές εντός της πόλης στεγάζουν πρώην στρατόπεδα, καταλαμβάνοντας σημαντικές αστικές εκτάσεις που έχουν τη δυνατότητα μετατροπής σε ζωντανούς χώρους πρασίνου προσβάσιμους από τους κατοίκους. Μία τέτοια αλλαγή χρήσης θα οδηγούσε στον διπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων πρασίνου που διατίθενται ανακάτοικος στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτό όχι μόνο αντιμετωπίζει την έλλειψη πρασίνου, αλλά υπογραμμίζει επίσης τον σημαντικό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η επαναχρησιμοποίηση αυτών των χώρων στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας της αστικής ζωής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του σχεδίου ανάπλασης του στρατοπέδου Παύλου Μελά, όπως αναφέρει η Φωτεινή Γιολτζίδου στο πλαίσιο του Δελτίου Ειδήσεων της ΕΡΤ. Και είναι μια πολύ σημαντική και ευχάριστη είδηση, όχι μόνο για τη Δυτική, αλλά για ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, το γεγονός ότι πήρε την έγκριση με προεδρικό διάταγμα το τελικό πολεοδομικό σχέδιο για την ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι καθορίζονται οι όροι χρήσης, τα ποσοστά δόμησης κτλ. Μιλάμε για 350 περίπου στρέμματα. Έχει αποφασιστεί ότι τουλάχιστον το 90% θα αφορά σε χώρους πρασίνου. Δεν θα ξεπερνά το ποσοστό δόμησης το 7%. Περίπου 26 θα είναι τα κτίρια τα οποία θα βρίσκονται εδώ. Το αστικό πράσινο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος, όπως υποστηρίζουν οι Δανάοι, η Μαρία, ο Κωνσταντίνος και ο Περικλής, φοιτητές και φοιτήτριες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχω βιώσει αυτή την ηρεμία που σου προκαλεί το πράσινο και το να είσαι σε περιβάλλον στο οποίο περιτριγυρίζει το πράσινο. Πολλά ζώα βρίσκουν καταφύγιο εκεί. Επίσης, προφανώς είναι ένα καταφύγιο και για τους ανθρώπους, παρόλο που δεν έρχονται σε επαφή μαζί τους συχνά, κυρίως για πνευματική ηρεμία, αλλά και για άθληση. Το πράσινο απορροφά το διοξίδιο του άνθρακα και παράγει οξυγόνο. Πέρα από αυτό, αποτελεί καταφύγιο για πολλά ζώα τα οποία μπορούν και βρίσκουν στέγη και τροφή μέσα σε αυτό. Αποτρέπει τη διάβρωση του εδάφους και απορροφά ποσότητες νερού, έτσι ώστε να προστατεύσει τις περιοχές από πλημμύρες. Πέρα από το ότι ομορφαίνει την πόλη, ρε παιδί, βοηθάει να μην υπάρχει τόσο ρύπανση. Επίσης, εγώ θεωρώ ότι σε περιοχές πρασίνου και τα λοιπά έχει πολύ πιο καθαρό αέρα. Για να ανατραπεί η παρούσα κατάσταση, χρειάζονται αλλαγές και δραστικά μέτρα, όπως χαρακτηριστικά προτείνουν η Χριστίνα, ο Παναγιώτης, η Σοφία, ο Περικλής και η Μαρία, που επίσης φοιτούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γενικά, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαν να γίνουν δράσεις για να οικειοποιηθεί ο χώρος πρασίνου στη Θεσσαλονίκη. Δράσεις στο Σέιχ Σου να καθαριστεί, να μην είναι σε αυτή την εγκαταλειμμένη κατάσταση που βρίσκεται τώρα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε διατροφητεύσεις, συλλογικά κυρίως. Σίγουρα να ενημερωθεί ο κόσμος παραπάνω και για την καθαριότητα και για τις ανατασώσεις κτλ. Να δημιουργηθούν πάρκα για να βγαίνουν το παιδάκι κτλ. Θα μπορούσαν κάποιοι χώροι, όπως ας πούμε νομίζω και στο Μέγαρο μέσα που είναι στο Μέγαρο Μουσικής, θα μπορούσε κάπως να έχει πιο πολλά δέντρα, έτσι σαν ένα μικρό παρκάκι, το οποίο έχει αλλά είναι πολύ περιορισμένο. Θα μπορούσε να γίνει κάτι και με τη ΔΕΘ, να μειωθεί ένας χώρος της ΔΕΘ και να γίνει ένας χώρος πρασίνου. Ή αντίστοιχα μπορούμε να παραδειγματιστούμε και πάλις χώρες του εξωτερικού, όπως π.χ. στη Γαλλία που έχουν τους κοινόπλιστους κήπους, Ζαχτάν Παχταζέ λέγονται, που ουσιαστικά οι κάτοικοι μαζεύονται όλοι μαζί και καλλιεργούν δικά τους λαχανικά, φρούτα, απορροητητεχνικά κτλ. Πέρα από τις άμεσες παρεμβάσεις και τα τολμηρά μέτρα, η ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αναδεικνύεται ως μια κέρια στρατηγική για την αύξηση της οικολογικής συνείδησης των πολιτών και στη συνέχεια την ενίσχυση των πράσινων πρακτικών στις πόλεις. Η UNESCO περιγράφει την ουσία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως μια συνεχή διαδικασία, κατά την οποία τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες καλλιεργούν την επίγνωση του περιβάλλοντός τους, αποκτώντας γνώσεις, αξίες και την αποφασιστικότητα που απαιτείται για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει τη μετασχηματιστική δύναμη της εκπαίδευσης στην προώθηση μιας συλλογικής δέσμευσης για βιώσιμες πρακτικές και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Επίσης, η παροχή κινήτρων είναι πολύ σημαντική για την ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης, όπως επισημαίνει η Σοφία Καϊτατζή Βίτλοκ, ομότιμη καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και παράλληλα μία πολίτης με έντονη οικολογική συνείδηση. Κάθε νέος, κάθε νέα που θα φυτεύει ένα δέντρο και θα αναλαμβάνει την φροντίδα του, να το μεγαλώσει, ας το πω έτσι, και να το δυναμώσει και να σταθεί αυτόνομο μετά, να θεωρείται αυτό κοινωνική εργασία που θα προσμετράται στα μόρια για την αναζήτηση εργασίας, για την αναζήτηση μεταπτυχιακών σπουδών κτλ. Παγκοσμίως, η κατάσταση του αστικού πρασίνου απασχολεί όλο και περισσότερο τους πολίτες, δεδομένων των πολυάριθμων και σημαντικών πλεονεκτημάτων για τους ίδιους και για το περιβάλλον. Αναγνωρίζοντας ότι η σημερινή κατάσταση στην πόλη της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να αλλάξει άμεσα, αυτό που παραμένει βέβαιο είναι οι δυνατότητες βελτίωσης. Για να περάσουμε από την θεωρία στην πράξη, θα πρέπει να συνδυαστούν πρωτοβουλίες πολιτικής βούλησης και αστικού σχεδιασμού, όπως για παράδειγμα είναι ο σχεδιασμός πράσινων υποδομών, η δημιουργία πάρκων τσέπης και η θεσμοθέτηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Για να διασφαλιστεί η ικανοποίηση της κοινότητας, απαιτείται τόσο συμμετοχή των κατοίκων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν το αστικό πράσινο της πόλης, όσο και η εξασφάλιση τακτικής συντήρησης των υφιστάμενων χώρων πρασίνου. Συμπερασματικά, η διαρκή συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών, πολιτικών φορέων και κοινοτήτων αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων στην αναβάθμιση των χώρων πρασίνου της πόλης και την βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής των κατοίκων.